بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدیث امام بخاری. از عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان شخصی است که سلم المسلمون نگاه بدارد دیگر مسلمان ها را از آزار من لسانه و یده، از آزار زبانش و از آزار دستانش. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را آگاه می کند که ما و شما مسلمان ها یکی از صفتهای من این هست که دیگر مسلمان ها و دیگر مؤمن هایی که برادران ما و شما هستند، برادر ایمانی و برادر اسلامی ما و شما هستند، باید آنها را با زبان تحقیرشان نکنیم و آزارشان ندهیم. آنها باید از آزار زبان ما و شما در امان باشند و یدهی و از آزار دستانمان باید در امان باشند. آزار زبان سخنان قبیح و سخنان دشنام‌آمیز و غیبت کردن و نامهای قبیح گذاشتن برادران و از پشت صفت های ناجا کردن آنها باید ما و شما زبان های خود را نگاه بداریم و آنها را با این زبان آزار ندهیم و با دستانمون که لط و ضرب ننماییم برادران خود را، برادران ایمانی و اسلامی خود را و مال و ملک آنها را باید با دستان غارت نکنیم، دزدی و خیانت در مال اونها و در زندگی اونها، در حیات اونها باید خیانت نکنیم. رسول اکرم میگوید: و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. و مهاجری حقیقی و مهاجری واقعی شخصی است که من هجر، شخصی است که از اون چیزی که خدا ما نهى الله عنه، از اون چیزی که خدا نهی کرده است باز داشته است آن را ترک بکند. و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. و مهاجر شخصی است که آن چیزی را که خدا منع کرده است ترک بکند. پس یک کاری را که الله حرام گردانیده است ما و شما ترک آن میکنیم و دست به حرام نمیزنیم، این صفت بزرگ برای ما و شماست که مهاجری حقیقی و واقعی میگردیم زمانی که به حرام کرده های خدا چنگ نزنیم، به حرام هایی که الله ذوالجلال حرام گردانیده است با اونها نزدیک نشویم. پس این بهترین صفتی ما و شما مسلمان هاست. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.